राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 4 मई सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम सौंदर्य सार सर्वस्वौ वंदे नंदत्वजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रभेते कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वर्षे विभूषित कर नवनीर दाभात पीतांबरारुण बिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुदेवो नमो नमस्ते नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न आया महाराज जी कि जो वस्तुएं हमें सब मिली है उस दूसरों की सेवा के लिए मिली है ये बात हमारी समझ में आने लगी है, ठीक है, तो पूरी की पूरी तो हम सेवा पर नहीं लगा सकते, तो कम से ज्यादा जब मतलब कितने लगाते हैं तो जो कम से कम भगवान की प्राप्ति में मदद हो जाए। देखो भाई 20 वर्ष लगाने से 20 वर्ष नहीं तो कम से कम ज्यादा धनी आदमी 100 वर्ष लगाओ 20 वर्ष लगाने चाहिए। 100 रुपया में 5 रुपया 100 रुपया में 5 रुपया ये कोई ज्यादा नहीं है, पर ज्यादा धनी है उनके पीछे होता है। अगर 20 करोड़ है तो खुश हो जाओ उसे। इस वजह से आप देखते हो संसार में जो बलवान है वो ही निर्बल है, ज्यादा ज्यादा निर्बल वो ही है जो संसार बलवान है वो सब निर्बल है, और संसार तुम्हारा सब निर्बल है वो बलवान है परमात्मा की प्राप्ति चाहे तो। इस वास्ते शेर जी ने कहा था कि प्रार्थना करो भगवान से कि महाराज पैसा मत देना, हमारा पैसा मत देना कृपा करना, अधिक पैसा मत देना हे नाथ कृपा बचाओ। तो ये बात समझ में आई है नहीं, ये बात ऐसी है हम तो भैया समझे नहीं, बहुत देर तो हम समझे नहीं, कहते थे बात वैसी कहते बात कहते वैसे ही थे पर समझे नहीं। अब बात समझ में आई कि ये तो है केवल परोपकार के लिए अपने लिए है ही, अपने निर्वाह मात्र करना है अपने लिए वस्तु नहीं है, है ही जितनी ये प्राकृत चीज है प्रकृति की ये सबकी सब केवल सेवा के लिए दी गई भगवान ने दिए सेवा के लिए, अपनी है ही नहीं एक पैसा भी नहीं अपना, अपना है ही बात ये है नहीं। ये बात बहुत जगह प्रकट नहीं है, छिपी हुई बात है। मैं तो नहीं समझता था भाई, दूसरा समझ थे भाई मेरा तो समझ में कामना त्याग बड़ी कठिन बात हो गई है, ये बात है कि कामना करना बिल्कुल बेईमानी है, कामना करना बेईमानी के सिवा कुछ नहीं। भगवान के सामने कामना क्या करे, समझ सकते नहीं। मेरी दशा है मेरी दशा मैं जानू समझ में आती नहीं बात, आप लोगों को आने लगी है तो बड़ी अच्छी बात है, समझते नहीं हम तो नहीं समझते थे भाई। बात तो कहते थे कामना मत करो, कामना मत रखो, परंतु मालूम देते कि बहुत कठिन है कामना करते हुए, बड़ा कठिन है। आज देवता कामना करना भाई मानिए बिल्कुल श्राप दे, कामना अपने अपना संबंध ही नहीं है, अपना संबंध ही नहीं है उसे कामना करना बेईमानी है। और क्या है, केवल बेईमानी है। श्राप दे ही दे, पहले पता नहीं कामना बेईमानी। इस वास्ते प्राकृत चीजें अपनी है ही नहीं, एक तो प्रवृत्ति, एक पदार्थ और एक क्रिया, ये दो चीज अपनी नहीं है। ये बात ध्यान में नहीं आती, समझ में नहीं आती। पदार्थ क्रिया ये विघ्न है बड़ा भारी, समझ आती थी सब लिखिए थी बता बता सकू मैं, समझ नहीं आती। कामना का त्याग कैसे किया जाए, कामना का त्याग कैसे किया जाए। हम कहते हैं कामना रखना करना ही बेईमानी के सिवाय कुछ नहीं, ईमानदारी है ही नहीं। कामना रखता है ईमानदारी कहाँ है, बेईमानी है। साफ साफ तो साधन करता है बेईमानी तो बचा ही नहीं, कम से कम बेईमान से बचना चाहिए ना। हम ऐसी ऐसी नहीं हुई पुस्तक बनी आती, समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती ऐसी बात कर रही है। कई बातें ऐसी है वे समझ में नहीं आती है, कई बातें है बहुत सूक्ष्म बहुत स्पष्ट सीधी सीधी है, समझ में आती साफ साफ साफ साफ है ना। सत्संग से जो लाभ होता है ऐसा भाई हमने तो कहीं देखा नहीं, हमारा तो अकल माता है। पहले भी थे मेरे धारणा, परंतु इन बातों के समझने से तो मालूम होता है, पुस्तकों से पता नहीं लगता, पुस्तकों से भी पता नहीं लगता। क्रिया और पदार्थ ये अपने नहीं है, ये बात समझ नहीं आती। बड़े बड़े पंडित हो जाते हैं थे, शास्त्रों पंडित अच्छा दर्शनों के ज्ञाता पंडित हो जाए, चारों वेदों को जानने वाला हो जाए, तो पता नहीं आता। ये बात ऐसी ऐसी कई बातें हैं, सीधी सीधी बातें। भगवत संबंधी बातें बड़ी सरल, बड़ी सीधी, बड़ी सुगम, बड़ी आनंद देने वाली, बहुत जल्दी कल्याण करने वाली ऐसी बातें हैं। समझ आती है। इस वास्ते मात्र जड़ चीज जितनी उत्पत्ति विनाश वाली चीज आरंभ और अनंत अंत होने वाला जिस चीज है, वे सब चीजें अपनी है ही नहीं, अपना नाम ही नहीं, अपने को मिली है केवल उपकार करने के लिए, केवल दुनिया की सेवा करने के लिए। भगवान नहीं है, अपने है ही नहीं, मूल में अपने नहीं है। अब कितना हिस्सा किया गया है सबका, सब की बात सबकी सभी, निर्वाह मात्र अपना भी कर ले, रोटी खा ले, कपड़ा पहन ले, अपने काम आ जाती है। खादो सोई उमरियो ने दीनो सोई साथ, जसवंत धर्म धाणी माल बहना हाथ। ये बात है, अपनी चीज है नहीं, कोई चीज नहीं। मरोगे तब कुछ ले जाओगे क्या बताओ, इतने बैठो सो बताओ, मरोगे जब कुछ ले जाओगे साथ में, लाए मारा जन्म जब कुछ लाए थे साथ को कोट ले वैसे, जैसे नंग धरंग आए, नंग धरंग आए और शरीर भी छोड़कर जाना, आया शरीर को लेकर के जाओगे शरीर को छोड़ कर गए। अब क्या है बताओ, अब केवल अभिमान है और कुछ नहीं है ही नहीं। ये भगवान की कृपा से समझ में आवे, अकल माती नहीं। हमारे तो नहीं आई भाई, आप क्या आप जानेंगे, हम तो जानते नहीं थे। हमें सत्संग से 80% पढ़ने से संतों के शुरू से समझ में आई ऐसी बात। इस वास्ते 20 वर्ष हमारे तो कई खेती करते हैं, खेती करते हमें इतना धान होता है 20 मण हो गया तो 1 मण हमारे को देते हैं, उसको भरण कहते हैं, भरण भरण भरण दे रहे मेरे को हमारे को। हम तो देखो भाई सच्ची बात बता रहे, मैं तो कपूत हूं, हमारे गुरु परंपरा की बात है मैंने मानी नहीं, ऐसा कपूत हूं। गुरु महाराज बहुत दयालु थे, बहुत कृपा थे, पैसा रखते थे पर पैसा रूप नहीं था, दाल तो लेते ही नहीं थे, कहीं देते दाल नहीं लेते, दाल लेते ही नहीं, और पैसा ही पास में रखते, आई भला है नहीं चला, आई भला नहीं चला। महाराज ने मेला किया तो कर्जा किया, कर्जा कर्जा कर दिया, अब कहीं देते भरण देते कहीं प्रश्न देते हैं, हम कुछ नहीं देते हैं। हम चल रहे क्या करें, रोटी आप लोग दे देते और काम सब जाता है, ऐसी बात। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना निकम साधु निकम मैं कभी मिलू कोई काम कर, मेरे कहते भोड़ा है, मेरे को कहते भोड़ा समझता नहीं है, मेरी बोले नहीं टाइटल मिला हुआ है साधक संजीवनी, तुझो ने देखी तो देखो ये समझता है, तू समझता है, समझता है तो हम समझदार हो गए। हमारे साथ पढ़ने वाले कई आयुर्वेद पढ़े तो मैंने गुरुजी महाराज ने पूछा, भाई आयुर्वेद पढ़ूंगा तो तेरी मर्जी, मेरी शौक नहीं, रोजिना टट्टी पिशाब देखो मेरी शौक नहीं, भगवान को देखे टट्टी पिशाब देखे क्या, आज साधु कोई पूछता ही नहीं, साधु को कोई पूछता नहीं आज का, हाथ में कौन बहेगा चलो कोई पूछेगा नहीं, तो हमारे पूछना है ही नहीं, यही सही, कोई नहीं मांगा है, कोई पूछेगा नहीं, महाराज ने कहा तेरी जैसे मर्जी, मेरी मर्जी तो है नहीं महाराज, महाराज ने कहा नहीं तो आयुर्वेद पढ़ो, अगर कह देते तो मेरे तो पढ़ना पड़ता, मैं तो पढ़ता, महाराज तेरी मर्जी, मेरी तो पढ़ने का है नहीं, टॉपर पढ़ने में ऐसे कोई काम के नहीं है, हमारे निकम आदमी, बेसम समझता नहीं, तो ये काम चला हमारा तो भाई बहुत भाई भोला है, भोला ये प्रेम की भाषा है, अरे मूर्ख है ये भाषा है, असली भाषा मूर्ख है समझता नहीं, प्रेम की भाषा भोला है, भोला भोला है, अंतर से हमारे यहां खितरा भैया मिला हुआ है, बहुत समझ समझते नहीं, आज भी ऐसा ही कहते साधु समझे देखते तो देखते भी समझते समझते साधु को समझने से हमारी इज्जत हुई है, महाराज पैसा देते थे, भेंट देते थे, कोई परवाह नहीं थी। एक आदमी को ब्याह कराया, 200 रुपया दिया, 200 रुपये काफी थे उस समय, 200 रुपये काफी थे। वो वो मर गया, तो उसे एक गाय ले ली, गाय ले ली, वहां पर दे दी रुपया, तुम्हारा पता आ गया, मैंने गाय ले ली, गाय ले ली, अपने को देते रुपया आ गया। ऐसे हमारे गुरु महाराज थे, सीधी शादी बात पूछ लिया मैंने, महाराज ज्यादा बीमार थे, मैं पूछ लिया, आप मुझे चिंता तो नहीं हुई, कभी चिंता नहीं है, एक ही हूँ, एक चला एक ही, और कोई कुर्बानी नहीं है, मेरा बड़ा बड़ा है, सीधे समझता है, नहीं बे समझ आदमी है, दुख पाएगा, चिंता नहीं, मेरी चिंता नहीं है। गीता पूरी सुना दी, गीता कंठ से पूरी पूरी सुना दी, मेरी चिंता नहीं है, तो कुछ और मैं आप निश्चिंत हो, चिंता को ऐसे बोले बोले की चिंता करें, तो बड़ा बड़ा बेचारा समझता है नहीं, क्या दशा होगी, आज भी लोग कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं, जो सच्ची मन पूछो तो मैं कहता हूँ समझता नहीं, मैं ये कहता हूँ पूरा मैं समझता नहीं, मैं थोड़ी बात हम आप जानो, आज काल और बात हुई भूल जाता हूँ, याद ना आते, आपने कहा नहीं मंगलाचरण करो, तो कहते नहीं तो बात सोचते रहे, मैं चल पड़ता, ये दशा ठीक है। आज सुबह बात हुई थी ना, लोगों ने कहा प्रश्नोत्तर का समय दोपहर में रखो, तो बार बार प्रश्नोत्तर का समय है, इस वास्ते जिसको पूछना हो, पूछने से बढ़िया बात नहीं होती। हरि प्रसाद जी हमारे मित्र थे, वे कहते थे हमारे पूछने बढ़िया बात नहीं आती, आप साहब तुम कहते हो बढ़िया होती बात, कहते थे ऐसा पूछ रहे बढ़िया नहीं होती बात, आप साहब कहते बसी थे, वे थे हमारे साथी, बोलो अब तो आप बोलो महाराज, अपने आप तो एक ही बात है भाई, भगवान को भूलो मत, एक ही बात तत्परता से लग जाओ, सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं, बिना राम रघुनाथ भजन बिन कोई नहीं तेरा, अपना तो केवल भगवान है। मीराबाई ने कहा बात एकदम सच्ची, चाहते से मोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, अब कोई नहीं, सास राग पीर का सु कोई नहीं, हमारे कोई नहीं, अपना कोई नहीं भाई, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो। सुबह आज बताई थी बात, हम सब परमात्मा के हैं, एक सज्जन आज मिले दिन में और कह तुम्हारे एक बहुत बात बढ़िया बताई है कि तुम सुने नहीं हो, तुम्हारे मालिक है, वो बात हमारे बैठी पहले बते हो रही बैठी मन में, ठीक हम अकेले नहीं है, हमारे बिजनेस मालिक के मालिक है हमारे, ये बात मेरे बैठ की बहुत सी बात है, सिवाय भगवान कोई अपना नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। शेख सिंह पास आया था, गाना बजाना दुजार सीखना मामूली मामूली आता है, हमारे ज्यादा आता नहीं। हमने सीखा, गाया बजाया किया, कढ़ाई करनी, भेंट पूजा ले रही, शेठ जी के पास आया, शेठ जी का व्याख्या दे, शेठ जी व्याख्या उद्धाम कराया, रुचि धाम कराया। ये साधन है, साधन साधन ठीक, साधन कराया ही ना, साधन करना आया मैं, व्याख्या नहीं आया। मेरे जो कर मारे परिचित है कई आदमी, कई गांव में मेरे परिचित है, व्याख्या में तो कई आदमी आ जाए, यहाँ पे आ जाए। आजकल अब बहुत पुराना हो गया, मर गए बेचारे, बहुत से मर गए, बहुत माताएं थी बूढ़ी बूढ़ी, बड़ी कृपा रखती थी, मर गई बेचारे, शरीर शांत हो गया, दया करते थे हमारे पर, दया थी, ऐसी माताएं थी, चली गई बराबर है। अब रोटी ये लोग दे देते, ये लोग रोटी देते थे, और कोई जरूरत हुआ नहीं, बोलो सर क्या बताओ, हाँ बताओ, क्या सुनो है बताओ। मेरे तो घर धर गोपाल दूसरा कोई, कलकत्ते में लोग करने लगे, स्वामी जी बढ़ रहे, स्वामी जी बढ़ रहे भाई, वर्ष नहीं रहा, वर्ष तो नहीं चुके, पढ़ रहा स्वामी जी पढ़ रहा, पढ़ रहे। एक आए थे हरिदास जी, साधु थे पढ़ने वाले, गर्मी के दिन में छुट्टी के दिन में आए थे, वो मेरे पास आए तो वन बताया, वन सुनाया, स्वामी जी पढ़ रहा है, तो पढ़ रहे हो क्या करो, हमारे क्या भाई, असली चीज भगवान की तरफ लग जाए, यही असली चीज है, तभी भगवान की तरफ लग जाए, तभी वो पढ़ा लिखा है, वो असली बात है, भगवान की तरफ ले लगे क्या है, कुछ नहीं फायदा नहीं। यहाँ आए उस दिन को आप लोग जानते नहीं है ना, जगदीश ब्राह्मण या डॉक्टर ने, डॉक्टर कहते थे ये बड़े रहते थे, कोई याद है सत्कार, उसने कहा मन तो पता नहीं, आप लोग कोई नहीं पूछता, भेजते फजी थे, पर हम आए शेर जी के प्रति श्रद्धा थी, मैं मेरे साथ थे अच्छे अच्छे साधु, शेर जी को जाने कौन जाए, शेर जी बस लाया किया, उन्हें चित्त लगा, हमारा तो मन नहीं करता वो छोड़ने का, हम कह जाने सच्ची बात ये है भाई, भगवान मेरा है। अब आज रात झसी हुई मन में कि भगवान अपना है, आज सुबह यही बात बताई थी, हमारे भगवान है, हमारा कोई और संसार में कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं, संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, रहेगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की बद बात प्यारा, केवल भगवान अपने है और कोई अपना नहीं है। आप कितना ही अपना करो, कितने कोई अपना नहीं है, अपना भगवान, केवल भगवान अपने है, भगवान को अपना समझो, अपना और कोई नहीं है। केवल भगवान अपने, केवल भगवान अपने, ममे वंशो जीव लोगे, हम पुत्र काश भगवान गए, माता पिता तो ख्याल रह गई, छोरा दी पूत कपूत हो जाए, मैत कुमार थोड़ी हो जाए, मैत कुमार नहीं होते, पूत कपूत होता है, भगवान ने वो जानते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, भगवान की तरफ विचार ही नहीं, मेरे तो घर दर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर बोल मोट मेरो पति सोई, मेरे तो घर दर गोपाल दूसरा न कोई, अपने भगवान है, शिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। बहुत बढ़िया, और पूछते नहीं भाई, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल बोलो सर, क्या बताओ क्या सुनाओ, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, मैं भी कुछ नहीं हूं, बहुत बढ़िया बात है, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, अच्छा अच्छा सर्वदा अच्छा, चाह गई चिंता मेरी बनवा भी परवा, जैसे कृष्ण ने चाहिए सुशान प्रतिशा, मेरा तो मेरे धर गोपाल दूसरा न कोई, अपना सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, साधे राधे श्याम शरण सर उनकी तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है, किसे करिए प्यार यार खुद गलत जमाना है, कोई अपना नाम आराम के है सब संग साथी, जब भगत पड़ा तो कोई नहीं, आराम के है सब संग साथी, जब भगत मतलब के जलने वाला कोई नहीं, वहां जलाने वाले लाखों में, पर जलने वाला सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं आराम जब बाग हरा था फूलों से जब लाती थी कलियां बाकी वो बिखर गई क्या फिकर करे वो बिखर गई वहां रहने वाला को साथी जब वक्त पड़ा तब कोई यहाँ मतलब के हैं लोग सभी सब संग साथी आराम दर्दी दिन रात रुला करते दर्दी दिन रात बेदर्दी हंसते और खिलते दर्दी दिन रात रुला करते बेदर्दी हंसते और खिलते वहाँ सुनने वाले लाखों ते समझाने वाला कोई नहीं वहाँ सुनने वाले समझाने वाला आराम के हैं सब संग साथी दुनिया पड़ा तब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई यहाँ मतलब के हैं लोग सभी यहाँ मतलब के दुनिया में किसी का कोई नहीं दुनिया सब संग साथी आराम ख्याल जगत का कैसा है यार सभी का पैसा है यार सभी का यह ख्याल जगत का कैसा है यह ख्याल जगत और यार सभी का पैसा है यार सभी का आतन का कहना ऐसा है आतन का समझाता हूँ सुनता कोई नहीं समझाता हूँ सुनता आराम के हैं सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं सब संग साथी जब वक्त मतलब के हैं लोक सभी मतलब के दुनिया में किसी का कोई नहीं नहीं आराम के हैं सब संग साथी आराम जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं संसार की है दुनिया का ख्याल ऐसा है यार सभी का पैसा है पैसा पैसा टका नाम ले वैसे हो तो शत्रु हो तो मित्र हो तो टके बिना मित्र सो तो शत्रु सो लिखा हुआ है हलो चलो मिलो मिलो टके बड़े आवे टके बड़े हलो चलो मिलो मिलो चलो टके बड़े आवे टके बड़े कुछ दे कोई रोटी हमारे को गरीबों गरीब मिलती है धन्यवाद नहीं ऐसी बात है भाई सब सुख चाहते आराम चाहते बस आराम तब भी हो आप आराम दो तो आपके यही साथी हो जाए और आराम नहीं मिलता तो कोई नहीं क्या मतलब दुनिया में ऐसा ही है काम अच्छी तरह चलता है बिना पैसे भी काम चलता है अच्छी तरह भगवान अपने भगवान अपने माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव माता रामो मत्पिता राम चंद्र स्वामी रामो मत्सखा राम चंद्र सर्वस्व मे राम चंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने एक भगवान है अपने रुक्मणी जी से यही कहा कि हम तो निष्कंचन है और निष्कंचन जनप्रिय जन निष्कंचन हो वो तो अच्छे लगते जो कुछ नहीं हो उसी के होते बोलने जानो को या अल्प बुद्धि मन बेगत है पर नहीं जाके हरि हो यह तो मैं जानू सदा यह तो मैं जानू जिन्हें कोई नहीं होता उसे भगवान होते हैं यह जानू सदा मैं अब बात पक्की है जिसे कोई नहीं होता उसे भगवान होते हैं क्या मैं जानू सदा और आता नहीं हूं बोलना बड़े विचित्र कवि थे दयाल जी महाराज नहीं जाके हरी हो या तो मैं जानू सदा या तो मैं सदा जानू या तो मैं पता जिसे कोई नहीं होता भगवान होते हैं जिसे बहुत सामग्री और है उनके भगवान नहीं होते वो बहुत सामग्री है बहुत चीजें हैं काम करें ऐसी बात है महाराज, भगवान हमारे हैं, जाके नहीं जाके आगे हो या तो मैं जरूर सदा। सज्जनों सिवाय परमात्मा के कोई अपना नहीं है, अपना कोई नहीं है। रामायण माया है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुधारी, और स्वार्थ मिंत सकल जग माई, सुमन प्रभु परमात्मा लाई, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करी सब प्रीति, हेतु जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक, एक भगवान प्यारे भगत, ये दो के सिवाय कोई नहीं संसार में, संसार अपना कोई नहीं, अपना कोई कल्याण करने वाला है तो एक भगवान ने, भगवान के भगत सच्चे भगत भगवान के, वो अपने सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ पुकारो, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, और कोई अपना नहीं, किसी के भरोसे मत रहना भाई। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, हे तुरे तो पुकारी, तुम तुम्हार सेवक, एक भगवान और भगवान के प्यारे भगत, ये बिना स्वार्थ के हित करने वाले, उद्धार करने वाले, कल्याण करने वाले हैं। हे तो रहित जल जू उपकारी, तुम तो मार से प्रसारी, और कोई अपना नहीं है। ऐसी बातें है भाई, ये बार तो ये आपके देखी हुई है, हमारे खूब देखी हुई है, हमने भी खूब देखा है, थोड़ी उम्र में भी बहुत देख लिया, कोई अपना नहीं है। भगवान ने कृपा कर दी, चेत करा दिया, होश आ गया, होश आदमी होश आ जाए, अपना कोई नहीं है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे स्वामी, पुकारो एक परमात्मा को, पुकारो हरदम पुकारो, उसी को याद करो, वही अपना है। आपत समय में आपत में सब छोड़ देंगे, आराम होगा, सुख होगा, आराम तब तो आपका प्रेम करेंगे, फिर आपके पास में कुछ है नहीं तो जयराम जी रे, सब छोड़ दे, एक भगवान है एक, पालन करे वो याद करे, और कोई अपना नहीं है, सब सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, सुना भाई कोई ऐसा पद सुना बार, क्या बताऊं भाई, पद सब लबालब प्रेम का, ठाकुर जी प्यारे लगे, मीठे लगे, ठाकुर जी प्यारे लगे, ठाकुर जी हमारे हमारे हमारे हमारे, मेरे तो मेरे घर में ऊपर, क्या सुनो महाराज, क्या सुनो, एक पद गाता है, एक पद गार फसे हुए करो के भगवान नाम ना कीर्तन मस्त हो जाओ सब। सिवाय भगवान के कोई नहीं। प्रेम जगावो जी मारी लगन लगावो जी थारे चरण कमल को छेरो थारे चरण कमल को मारो प्रेम जगावो जी मारी लगन लगावो ये थारो चरण कमल रो छेरो थारे पड़ो रहूं दरबार आपके संतन माय बसेरो पड़ो रहूं दरबार प्रभु पड़ो रहूं दरबार आपके संतन माय बसेरो पड़ो रहूं आठों पहर चाकरी कर सो हरदम रह सुनेड़ो प्रभु जी हरदम रह सुनेड़ो मारो प्रेम जगावो जी मारी लगन लगावो जी थारे चरण कमल को छेरो भारी लगन लगाओ रे चरण कमल को छेरो थाने छोड़ कठे नहीं मारो थोड़ ठिकानो डेरो प्रभु थाने छोड़ कठे नहीं थाने छोड़ कठे नहीं मारो थोड़ ठिकानो डेरो थाने छोड़ कठे झिड़क बिडारो तो नहीं छोड़ू झिड़क बिडारो पकड़ लियो अब ले रो थारो पकड़ लियो अब ले रो मारो प्रेम जगावो जी मारी लगन लगावो जी थारे चरण कमल को छेरो मारो प्रेम जगावो मारी लगन लगा रे चरण कमल क्यों राखोला क्यों ही रहसू करो न कोई बखेड़ो क्यों राखोला तो करो न को जोरा खोला तो ही रहसू करो न कोई बखेड़ो जोरा खोला आप बिना कोई नहीं मारो आप सब जग माय अंधेरो प्रभु जी सब जग माय अंधेरो मारो प्रेम जगावो जी मारी लगन लगावो जी थारे चरण कमल को छेरो मारो प्रेम जगावो हरे चरण कमल रोचेरो हारो हूँ बस इतनो ही जानू और नहीं कछु बेरो प्रभु हारो हूँ बस इतनो जानू और नहीं कछु हाँ थारो हूँ बस इतनो ही जानू और नहीं कछु बेरो थारो पर इतनो जानो अपनो जान शरण में राखो अपनो कृपा दृष्टि कर हेरो प्रभु जी कृपा दृष्टि कर हेरो मारो प्रेम जगावो जी मारी लगन लगावो मारे चरण कमल को सेरो मारो प्रेम जगावो मारी लगन लगावो थारे चरण कमल पोचेरो थारे चरण कमल पोचेरो।